ochotniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Apel Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ. Prawo międzynarodowe nie działa, ratują tylko przyjaciele i broń. Czwarty 19-latek zatrzymany przez ABW. Chodzi o plany zamachu na szkołę w Olsztynie. Lekarzu, reaguj na przemoc. Nowa kampania ma zachęcić medyków do działania w przypadkach przemocy domowej. Mechanizmy prawa międzynarodowego nie działają. Jedynym ratunkiem dla kraju w czasie wojny są przyjaciele i broń. To słowa prezydenta Ukrainy na forum ONZ. Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed rozszerzeniem rosyjskiej agresji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat znajduje się w okresie najbardziej destrukcyjnego wyścigu zbrojeń w historii. Ostrzegł, że Władimir Putin dąży do rozszerzenia wojny w Europie, a rosyjskie drony już teraz pojawiają się nad krajami sąsiednimi. Apelował o jedność przeciwko Putinowi. Putin chce kontynuować wojnę poprzez jej rozszerzenie i nikt nie może w tej chwili czuć się bezpiecznie. Prezydent Ukrainy dodał, że rozwój dronów i sztucznej inteligencji niesie globalne zagrożenia, mogąc w przyszłości służyć do przenoszenia broni nuklearnej. Zatrzymanie wojny w tym momencie, zatrzymanie globalnego wyścigu zbrojeń jest tańsze niż budowanie podziemnych przedszkoli i schronów w przyszłości. Wystąpienie Zełenskiego miało miejsce dzień po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, który stwierdził, że Ukraina może odzyskać wszystkie terytoria zajęte przez Rosję. To znacząca zmiana wobec wcześniejszych apeli Trumpa o szybki kompromis z Moskwą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosjanie nie ustają w atakach. Dziś zrzucili 3 bomby lotnicze na Konstantynówkę. Co najmniej 2 osoby zginęły, 8 zostało rannych. Uszkodzonych zostało 16 domów prywatnych, 3 bloki mieszkalne i samochód. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie przygotowań do działań terrorystycznych. 19-letni zamachowcy byli już pod koniec przygotowań do ataku na szkołę w Olsztynie. Inspirowali się ideologią prawicowych zamachowców, mówi Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu Kolegium Civitas. Motywacją było wywołanie takiego efektu psychologicznego, wywołanie paniki, strachu, destabilizacja, tak żeby żadne środowiska nie czuły się bezpiecznie. W czerwcu ABW zatrzymała 3 19-latków. Dziś zatrzymano 4. 45% pacjentów, którzy doświadczają przemocy domowej, trafia do gabinetów lekarskich. Jednak liczba interwencji pracowników medycznych w takich sytuacjach jest niewielka. Ma to zmienić zainaugurowana dziś kampania Lekarzu, reaguj na przemoc. Joanna Stankiewicz. Celem kampanii Lekarzu, reaguj na przemoc jest wsparcie i edukacja personelu medycznego. Jakie są objawy przemocy domowej i w jaki sposób podejmować interwencje. A pomóc ma w tym specjalny portal, mówi Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tutaj jest i kompendium wiedzy na temat, czym jest przemoc domowa, i kompendium wiedzy na temat przepisów prawnych. Jeżeli istnieje podejrzenie przemocy w rodzinie, lekarz ma ustawowy obowiązek wszcząć procedurę niebieskiej karty. Przypomina sędzia Michał Lewoc. Niebieska karta może być wszczynana nawet bez zgody takiej osoby. Chodzi o to, żeby zdjąć z niej ciężar zawiadomienia czy w ogóle aktywności w tym zakresie. Na portalu jest też film instruktażowy, jak rozmawiać z pacjentem, który doznaje przemocy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kilkadziesiąt gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, zarówno świeżych, jak i atrap. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia, to motto wystawy otwartej w mazowieckim sanepidzie. To jest klucz tak naprawdę do zainteresowania tą wystawą, informacjami o grzybach. Zaczyna się sezon grzybobrania i powinniśmy znać przynajmniej podstawowe gatunki grzybów jadalnych, po to, żeby uniknąć konsekwencji zdrowotnych, łącznie z powikłaniami, które są bardzo uciążliwe, no i mogą skończyć się tragicznie. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Wystawa od jutra będzie otwarta dla zwiedzających. Wstęp jest bezpłatny. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra bądź dobra. Aktualnie około 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Dziś oszczędzanie energii nie będzie już konieczne. W większości Polski zagrożenie pożarami lasów jest małe bądź średnie. Na południu takie zagrożenie nie występuje w ogóle. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dawno niesłyszany sport na naszej antenie teraz, Norbert Michalak. Dzień dobry jeszcze raz. Polscy siatkarze zgodnie z planem w ćwierćfinale Mistrzostw Świata pewnie ograli Turków 3-0. Pierwszego seta wygrali do 15, drugiego do 22, a trzeciego do 19. W półfinale poprzeczka zawieszona będzie zdecydowanie wyżej. Rywalami Polaków Włosi, mówi Norbert Huber. Na pewno przed następnym meczem musimy od nowa grać dobrą siatkówkę i prezentować wysoki poziom, ponieważ poprzeczka będzie trochę wyżej, będzie to mecz o dużą stawkę, o finał Mistrzostw Świata. Dlatego mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Rodzina przyleci, więc będzie fajnie, żeby było słońce, żeby kawa smakowała i żeby Polska wygrała. Dziękuję. Mecz z Włochami w sobotę. Piłkarska Ekstraklasa nadrabia zaległości. Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań w meczu 6. kolejki. Medaliki z dorobkiem 7 punktów zajmują 15. miejsce w tabeli. Kolejarz ma na koncie 13 punktów i plasuje się na 6. pozycji, mówi trener Lecha Duńczyk Nils Frederiksen. Mecze z Rakowem zawsze są trudne, a oni na pewno będą gotowi na 100%. To nie będzie łatwe spotkanie, ale my wiemy, jak mamy zagrać. Analiza taktyczna Rakowa nie jest trudna. Znamy ich mocne i słabe strony. Mają klarowną strukturę gry. Wiemy, co mamy zrobić. Początek spotkania o 18.45 w innym zaplanowanym zaległym meczu 6. kolejki Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok, początek o 21.00. Na koniec jeszcze o znakomitym wyniku Oli Mirosław. W Seulu Polka została mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. Mistrzyni olimpijska z Paryża czasem 6.03 ustanowiła nowy rekord świata. Jeszcze raz gratulacje. W nocy na północnym wschodzie temperatura wyniesie 0 stopni, a miejscami nawet minus 1. Przy gruncie będą przymrozki do minus 4 stopni. Jutro za to termometry pokażą od 12 do 16 stopni, a w górach około 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18:00 Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Awtoniuk. Ostatnia godzina naszej audycji to temat szkolenia wojsk alianckich przez żołnierzy ukraińskich oraz temat sztolni remontowanej z zamiarem zamiany na schroń w Lubaniu. Będzie też reportaż. We'll be right back. Na co komu kawa, kiedy grają siostrzyczki miłosierdzia? Pytałam Państwa tuż po godzinie 17 o to, czy szanowni są za zakazem, czy przeciw zakazowi nocnej sprzedaży alkoholu. Panie Jarku? Z żoną jak nieraz dyskutuję, to ona prosi mnie o 3 logiczne argumenty. Ja przyznam się, że w tej dyskusji nie słyszałem ani jednego logicznego argumentu za utrzymaniem sprzedaży alkoholu. Ciekaw jestem, jakie te argumenty są. No a druga sprawa, no sprzedaż alkoholu na stacji benzynowej to jest jakieś nieporozumienie. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po godzinie 18 u nas kolejne tematy. No i pytanie, ono jest retoryczne. Czy armia w stanie wojny może uczyć sojuszników? Prezydent Ukrainy złożył w parlamencie projekt, który, jeśli zostanie przyjęty, pozwoli na wysyłanie jednostek sił zbrojnych Ukrainy poza granicę w celach szkoleniowych i operacyjnych. Ale tym razem to ukraińscy żołnierze będą dzielić się swoimi doświadczeniami z sojusznikami. Karolina Gonet. Ukraińscy żołnierze zostaną wysłani do Turcji i Wielkiej Brytanii. Tym razem to nie ćwiczenia, to długofalowy model współpracy technicznej i szkoleniowej. Te dwa kierunki, Turcja i Wielka Brytania, zostały wybrane świadomie, bo chodzi tutaj głównie o zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych marynarki wojennej ukraińskiej. Mariusz Ciel ma miesięcznik Nowa Technika Wojskowa. Chodzi o przejmowanie pierwszej korwety rakietowej, która budowana jest w Turcji, i szkolenie się na niszczycielach min, których kilka jednostek trafia do ukraińskie marynarki wojennej, a znajdują się one w Wielkiej Brytanii. NATO może zyskać cenny wgląd w praktyczne procedury walki asymetrycznej i w adaptację systemów obrony przeciwlotniczej do realnych zagrożeń. Zmienił się teatr działań wojennych. Bardzo dużą rolę odgrywają właśnie drony. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. I Ukraińcy mają doświadczenie nie do przecenienia. Jak się przed nimi bronić? Jak się poruszasz po takim polu walki? Major Michał Fischer, ekspert wojskowy Uniwersytet Civitas. W jaki sposób samemu używać bezpilotowych aparatów latających, ponieważ armie zachodnie z takim przeciwnikiem nie miały do czynienia. Ukraińscy żołnierze zaczynają dzielić się doświadczeniem z partnerami, również z Polską. Warszawa i Kijów tworzą wspólną grupę roboczą do spraw bezzałogowych systemów powietrznych. W ostatnich dniach dosłownie ukraińskie drony nawodne pojawiły się na ćwiczeniach natowskich w Portugalii. Wykorzystując te doświadczenia na polu walki, oni będą modyfikowali swoją i taktykę, ale również i sposób wyszkolenia i przygotowania żołnierzy. Chyba trudno znaleźć bardziej doświadczoną armię, która potrafi poruszać się na tym zrobotyzowanym polu walki. Tu chodzi o te drony powietrzne, drony morskie, ale też i drony lądowe. Coraz szerzej wykorzystywane są przez Ukraińców. NATO zyska przede wszystkim praktyczne procedury i krótką drogę do wdrożenia rozwiązań, które w Ukrainie przeszły próbę pola walki. To nawet jest pożądane, żebyśmy my to pozyskiwali, bo dzięki temu też budujemy nasz potencjał, pozyskiwanie tych doświadczeń, jak walczy strona rosyjska, jak można z nią walczyć, jak wygląda robotyzacja pola walki, to dzisiaj mogą dać nam głównie Ukraińcy. Ukraina eksportuje swoje doświadczenie. Dla NATO i sąsiadów to szansa, ale też zadanie. Przetransformować bojowe lekcje w trwałe zdolności. A o wymianie żołnierskich doświadczeń materiał przygotowała Karolina Gonet. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, pewnie wiedz, że nie złapie cię locie. I jak telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę, we śnie pytaj szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i pytanie do Państwa było takie. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, tak czy nie? Jeżeli zamkną się sklepy, powstanie jeszcze więcej melin i będzie jeszcze więcej zadym. Będzie efekt odwrotny. Lepiej niech jest jak jest. Młode pokolenie dorasta, mniej pije, bo bardziej jest inteligentne, bardziej myśli i mniej używek używa tego typu. Poczekajmy i nie róbmy tego tak ad hoc, bo to przyniesie więcej strat niż korzyści moim zdaniem. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu, nie pijącą od lat kilkunastu. Mało tego, pomagam teraz osobom uzależnionym. Alkoholik czy butelka będzie kosztowała 30 zł czy 200, on i tak to kupi. Spowoduje to wzrost cen, to, że te rodziny tych alkoholików już biedne będą jeszcze bardziej zubożone, ponieważ alkoholik zawsze te pieniądze na alkohol będzie musiał mieć. Ograniczenie dostępności znowu spowoduje to, że on sobie nie kupi wieczorem tak zwanej małpki, tylko się będzie bał, że będzie sklep zamknięty, kupi sobie litr albo i więcej. Dziękuję za tę opinię. Proszę o kolejne. 22 i 7 trójek. Daniel czeka przy telefonie. Co Państwo sądzą o tym nocnym zakazie sprzedaży? Nie, odwrotnie. Zakaz nie jest nocny. Sprzedaż jest nocna. O zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. 22 i 7 trójek. Zapraszam do dyskusji. A teraz zabieram Państwa do Lubania. To na Dolnym Śląsku. Tam powstaje schron i atrakcja turystyczna w jednym. Miasto zleciło opracowanie koncepcji zagospodarowania poniemieckich sztolni pod Kamienną Górą. I chodzi tam o to, żeby w razie wojny one służyły mieszkańcom jako schron, a w czasie pokoju były atrakcją i magnesem przyciągającym turystów. A o szczegółach Jakub Tauer. Jak mówi burmistrz Lubania Grzegorz Wieczorek, to przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Zaczęło się od znalezienia dokumentacji technicznej w jednym z archiwów niemieckich i tak rozpoczęła się historia odbudowy schronu, który był pod Kamienną Górą. I w tym właśnie celu będzie przygotowana dokumentacja techniczna, aby odpowiedzieć nam na ważne pytanie, czy jest to obiekt zdatny do obrony cywilnej, ale też i żeby móc wykorzystać go do celów turystycznych, czy będzie to obiekt podwójnego przeznaczenia. Projekty powinny być gotowe w czerwcu przyszłego roku. Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o rządowe środki przeznaczone na budowę i modernizację schronów obronnych. Szacunkowy koszt dostosowania obiektu to 30 milionów złotych. Obiekt jest ciekawy zarówno pod względem historycznym, jak i geologicznym. Przekonuje Sebastian Terenda ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc. To są jedyne sztolnie wykute w bazalcie w Europie, więc mamy mega atrakcję turystyczną na skalę europejską. To po pierwsze. Po drugie, historycznie jest bardzo ciekawe. Od czasów II wojny światowej te wejścia były zasypane, bo to jest żywa, prawdziwa kapsuła czasu. Wchodzi się tam i człowiek się po prostu przenosi w czasie do roku 45. Tak jak Niemcy to zostawili w 45 roku, to tak wszystkie te narzędzia tam do tej pory po prostu stoją. Schron miałby długość ponad 900 metrów i mógłby pomieścić nawet kilkaset osób, mówi kierownik zakładu górnictwa KGHM Kuprum Maciej Madziarz. Przychodzi nam dokończyć prace rozpoczęte ponad 80 lat temu dla ochrony ludności przed tym samym wrogiem ze wschodu. Także to jest ich od historii bez dwóch zdań. Mamy już w znacznej mierze istniejący obiekt podziemny, który wymaga tak naprawdę, powiedzmy sobie, dokończenia, dopracowania, być może pewnej rozbudowy i przede wszystkim adaptacji do celów współczesnego wykorzystania. Do tego miejsca tutaj było zasypane, nie? Tutaj wszystko w środku jest drożne. To jest jeszcze do tej pory zasypane, no tutaj jeszcze żeśmy nie byli. Zdecydowaliśmy się wejść tędy, bo po prostu tutaj śluza gazowa w sztolni jeden jest bliżej. W

22 i 7 trójek. No i co państwo myślą o tej nocnej prohibicji? Większym problemem jest taka powszechna dostępność tych małych pojemności. To bardzo zwiększa dostępność. Gdyby tego nie było, byłoby trudniej, bo już kupienie pół litra mocnego alkoholu stanowi problem nie tylko finansowy nieraz, ale też taki organizacyjny. Jest otwarty sklep 2-4 i godzina 12 do 3 rano siedzą, piją i wariują, że mam dziecko małe i dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby nocny zakaz alkoholu zrobić, nie sprzedawać. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Rząd, jeżeli wprowadzi ustawę taką, o której większość ludzi marzy wręcz, to będzie największe osiągnięcie, bo dbanie o naród, o mądrość człowieka, inwestowanie w ludzi, to jest najważniejsze. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki jeszcze do godziny 19, a teraz za 20 minut. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Monika Chrobak postanowiła odwiedzić dom, w którym w wannie kąpały się zdjęcia. Były to zdjęcia Adama Karasia, filmowca, konstruktora, wynalazcy i człowieka zafascynowanego fotografią. Opowie o nim jego wnuczka, Anna Piekarczyk, która mimo, że straciła dziadka, gdy miała zaledwie 4 lata, to tę międzypokoleniową nić cały czas w sobie nosi. Dodatkowa gratka to głos samego fotografa dokumentującego życie w Krakowie właściwie od początku XX wieku. Pan Adam został zarejestrowany w reportażu, który powstał w Radiu Kraków. Duch Karasia to będzie reportaż Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Zapraszam najmocniej. Tak, teraz proszę nie mrugać. Patrzeć prosto przed siebie na fotografa. Są panie na wielkiej zabawie i widzą pani chłopaków, które lecą do pani. Kaśni woła, że kocha. To jest przedszkolacy. Wszyscy po kończeniu po 3 lata. Lekki uśmiech. Niech się cieszą chłopaki. Spokój. Dziękuję. Mam tylko 2 zdjęcia z dziadkiem, zasadniczo. Jedno zdjęcie to jest takie, które Ania z dziadkiem, tak? No to jest standard, tak, podpisu. Wszyscy takie mieli, zdjęcia rodzinne. 82 rok, a na tym zdjęciu Adam Karaś, już dawno nie tak przystojny jak niegdyś, za dawnych lat. Krzaczaste brwi, takie po prostu naprawdę jak jakiś czarnoksiężnik tu wygląda, w czarnym golfie, bokobrody wielkie, długie uszy, no to wszystko po prostu nie tak jak Karaś za młodu. I trzymający w rękach ten wielki człowiek, trzymający w rękach takie no niemowlę, bo ja tu mam, nie wiem, no parę miesięcy, to 82 rok, nie wiem. A, no już wiemy nawet, że to jest październik. No to ja tutaj mam 3 miesiące dokładnie. I on trochę chyba jest zaskoczony, co tu się wydarzyło, chociaż się bardzo cieszył podobno, nieprawdopodobnie. I z opowieści rodzinnych wiem, że cały czas mierzył właśnie, ile urosłam, tak? To było ważne. Ale po coś to robił przecież, tak? Chciał, żebym ja w miarę szybko już urosła tak do takiej w miarę przytomnej postaci, żeby nawet nie tyle mógł ze mną porozmawiać, tylko żeby mi móc zrobić jakieś zdjęcia, takie z prawdziwego zdarzenia, żebym coś robiła na tych zdjęciach, a nie siedziała jak takie bobo, co ma lat 4 albo 2 i trzeba pokazać pingwinka, żeby się uśmiechnęło, tak? Tylko no, jak przystało na wnuczkę fotografa, tak? Trzeba coś zrobić. Ja mam zdjęcie jedno to i drugie jak mam może 3 lata, może 4, tak? I tam Ania ma właściwie minę taką samą wszędzie, jest ostrzyżona na pazia, klasyka lat 80. No ale to chyba nie jest to, co on planował. Planował więcej. No niestety, atelier już nie ma, ale kamienica została. To zobaczymy. Pójdziemy tam. No nie każdy by dał radę funkcjonować w takim domu, który miał namiastkę, miał totalną atmosferę domu, cudownego ciepła i całego szaleństwa, ale w sensie takich domowych sprzętów, to jednak powiedziałabym, że więcej było tam sprzętów związanych z atelier niż z prowadzeniem gospodarstwa domowego łącznie, już nie mówiąc o lodówce, której nie było w ogóle, mimo że w tamtych czasach już bywały. Mój tata pierwszą lodówkę wniósł do tego domu, niczym kaganek oświaty po prostu. I w ogóle zamarł, jak tam wszedł pierwszy raz i zobaczył, że wanna to nie jest wanna przeznaczona dla ludzi, tylko w wannie kąpią się zdjęcia. I nigdy stamtąd nie wychodzą. Po prostu on, to jest ich rewir. W związku z tym z dóbr luksusowych zdjęcia i fotoratury korzystały, a rodzina dbała o to, żeby korzystały. Poręcz jest wymyta, ale to jest ta poręcz, której ja oczywiście nigdy nie dosięgłam, bo to nie byłoby możliwe, ale pewnie no dziadek, babcia, Henia Karaś, moja mama, wszyscy, Ewa też tutaj na pewno chodzili. To jest piec, który był, on się ostał, ale nic poza piecem. Natomiast tutaj, jak mamy te drzwi takie duże, to była trasa rozjazdu aparatu. Dokładnie, wchodził, tamtędy się cofał, tam nabierał prędkości. W tamtym rogu było małe krzesełko obrotowe. Na podwyższeniu siadali klienci. No i był to cały amfiteatr, ten wielki teatr w ogóle robienia zdjęć. To tam się wszystko działo w tym rogu. Tu po nagrywaniu mamy lampę, bo jak ja robię zdjęcie, to ja tu świecę dużo lamp. O, świeci? Tu jest kamera. Przed kamerą artyści. Tu pani ma kotka, który w oknie siedzi, patrzy się na panią, czeka na panią, żeby pani przyszła do niego. Tu, proszę pani, jest pianino. O, tu możemy grać. Ja dużo grał, ale dzisiaj jestem głuchy. Teraz to już nie gram. To było takie chyba mocne przeżycie, chyba najmocniejsze. Jak pamiętam, przyszłam tutaj pierwszy raz i otworzyłam okno w tamtym pokoju. I zdałam sobie sprawę, że przecież ja nigdy nie otwierałam tego okna, no bo jak miałam 4 lata, to nie wyglądałam przez to okno. A przez to okno widziała świat, oglądała moja mama, moja babcia, siostra mojej mamy, moja ciocia. I mają zdjęcia przy tym oknie, jak siedzieli. To było magiczne, naprawdę. Dzisiaj mamy tutaj spa. Bardzo dziękujemy za podróż sentymentalną. No tu biegałam. Pamiętam, że jak byłam mała, się zatrzymywałam tutaj zawsze. Tu plułam, naprawdę plułam. I tam odgrażałam się. Groźby dziecka płynęły w stronę osób, które kiedyś wynajmowały, a potem wyrzuciły. No tak to działała wyobraźnia dziecka. No to nie wyrzuciły, no po prostu podnieśli czynsz. Absolutnie poza granicę możliwości mojej babci wtedy mieszkającej samej. Dlatego, że dziadek zmarł, atelier tutaj jeszcze było. Ale nikt nie był w stanie, znaczy babcia jeszcze prowadziła to atelier później. No ale potem czynsz był tak duży, że już nikt nie był w stanie utrzymać zakładu. Po prostu stało się to kompletnie niemożliwe. I musieli się stąd wyprowadzić, okay, zostawić dobra. To wszystko. To jest smutna historia zbiorów. Część naprawdę zginęła, ale część szczęśliwie ocalała, w muzeum pozostała. I Marta Miskowiec i Monika Kozień, które stworzyły razem z cudowną ekipą Muzeum Historii i Fotografii wystawy Bycie jak Adam Karaś, poprzywracali te cząstki. Dzień dobry, dzień proszę. Witamy do Moniki Kozień, Marta Miskowiec. Już. Wszystko wiedzą. Będę wszystko dzwonił. Tu są dziewczyny. Duchy Karasia. Cześć. To jest pokój życia po prostu. O, widzisz, tu jest Karaś młody. 4,5 roku miałam, kiedy zniknął i to, że jakby rosłam i właściwie całe moje dzieciństwo i późniejsze życie jest w kontekście, bo Karaś był kontekstem przede wszystkim. Bardziej niż dziadkiem, to był dziadkiem kontekstem. Nie? Często się mówiło, a bo ty jak Karaś, Karaś rysował, dlatego ty rysujesz. W ogóle pełno takich rzeczy było. Taka powieść szkatułkowa na tej zasadzie. W związku z tym, dlatego mówię, że to jest taki kontekst, nie? I one, Marta z Moniką, po prostu uruchomiły mnóstwo rzeczy, nie? Jakby stworzyły pewien sens w ogóle pamiętania, myślenia, odkrywania kogoś na nowo, nie? No ja pamiętam jeszcze, jak przyniosłaś albumy rodzinne. No dobrze, to jest historia z wyrzutem. No nie do końca wiedziałam, co tam jest. I czasami, jak Monika z Martą mówił, no, że potrzebowały czegoś takiego, czy ja coś wiem, czy mam w ogóle. No ja kopałam w tych pudłach, których nie zamierzałam tam nigdy otwierać i znajdowałam coś tam. Nie? Tam były takie fajne zdjęcia z podwórka, jak się fotografowali, jak mieli po 12 lat, jak te takie pierwsze aparaciki wyciągali, jak rodziców fotografowali jakąś. Taką pokazały po prostu tą energię jakby te zdjęcia, że one tam były wklejone i to były ważne. Tam się znalazło na przykład zdjęcie tego pierwszego przelotu nad Krakowem. I to też było takie potwierdzenie. Tak. Ja pamiętam twój komentarz. No takie zdjęcie, nie wiadomo co to jest. Ale to są te wszystkie cuda. Lampy, które mają dziwne kształty, bo one były wykonywane ręcznie. Zobaczcie, jaki ładny dźwięk wydaje ten pulpit. Krążyłam gdzieś tam, pewnie się tak snułam jak dziecko. Ty ale... mówiłaś, że bawiłaś się w tej takiej dziupli czy jaskini, której on miał te pudełka, które już pod koniec życia jak były te mało obrazkowe. I są te takie kolorowe pudełka każdy miesiąc, każdego roku. Tak, tak. Były inne i one tworzyły gdzieś na jakimś zdjęciu. No to było widać. To się nie zmieniło do dzisiaj, bo ja dalej mam absolutną ambę na tekturowe pudełka i wszystkie takie przedmioty. Zresztą sama też swojego czasu robiłam. Natomiast ukochanym miejscem dla dziecka, co mogło być? No sklep, czyli gabinet, czyli na końcu tej całej atelier, wszystko to tam, nieważne te aparaty, ale dla dziecka 4,5-letniego najważniejsze jest to, że się idzie korytarzem, a tam na końcu jest pomieszczenie, gdzie jest lada i można sobie wejść za tą ladę i poczuć się królem sytuacji, tak? Oczywiście no ja nie dosięgałam do tej lady wtedy, nie? Natomiast tam właziłam. Jak dzisiaj byśmy sobie poszli z Karasią pod rękę, ja bym go na przykład chętnie zapytała, dlaczego nikogo nie namaścił, że tak powiem. Znaczy może próbował, nie, żeby ktoś tam dalej coś robił, jakieś zdjęcia, ale no mnie nikt nie wkładał aparatu do rąk. No, bo prawdopodobnie gdybym miała może, nie wiem, lat 6-7, no to by się zaczęło. I może bym je zaczął czegoś uczyć, pokazywać mi. Żal mi tego bardzo. Gdybym mogła sobie zabrać coś z Karasia, tego nie mam tak do końca, to chyba on miał takie kapitalne przekonanie co do tego, co chce robić, tego, że był pewny. Niezależnie właściwie, czy to miało sens, czy nie, przecież on artystycznie działał bardzo dużo, w takim sensie, że przygotowywał te fotomontaże, miał swoje idee fiksy. I czy miało to znaczenie, jaki będą miały odbiór? Ja myślę, że dla niego nie. On po prostu robił coś, co, do czego miał przekonanie i to jest kapitalny potencjał w ogóle do tworzenia jakiejś własnej ścieżki. No a ja tak nie mam jednak w takim stopniu. Znaczy muszę być bardziej znacznie przekonana do czegoś i konfrontuję to na milion sposobów i jednak ludzie są dla mnie chyba znacznie ważniejsi niż byli dla Karasia. W sensie mają większy wpływ. Ale rzadko mam taki fokus na coś, jak miał Karaś. No i to bym sobie pożyczyła, bo to by mi bardzo dużo rzeczy w życiu ułatwiło. Nieraz próbowałam bawić się w magię pod tytułem, że idę, zamykam oczy i czekam, aż mi podpowie, gdzie mam skręcić. No ale jakby to powiedzieć, nie do końca to wyszło. To znaczy w pewnym momencie działa to tak, że zawsze nasz wewnętrzny głos dorwie się i powie, że jednak w lewo albo w prawo, ale to nie był głos Karasia. Ale tak, testowałam. Chciałam, żeby mnie jakoś tak natchnął gdzieś. Fotografia to są oczy. To, co pani widzi, to jest prawdą. Fotografia nigdy nie kłamie. Usta kłamią, druk kłamie. Ale oczy nie zakłamią nigdy. To był reportaż Moniki Chrobak, Duch Karasia, a w materiale wykorzystano fragmenty archiwów i reportaż nagrany przez Annę Balicką w Radiu Kraków. 18.53 na zegarze w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a to znaczy, że czas się żegnać. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, która zrealizowała audycję, Daniel Leśniewski dyżurował przy telefonie, Ewa Lipowicz przygotowała dzisiejszy program, a przy mikrofonie dyżurowała Aneta Aftoniuk. I głos Państwa, naszych słuchaczy, niech będzie podsumowaniem tej audycji. Najlepsza kawa, którą teraz właśnie parzę, to jest tak stara jakaś puszka, zardzewiała, wodę gotuję w niej, na ognisku oczywiście, bo teraz jestem przy ognisku. I do starego metalowego kubka nasypałem, zmieliłem w młynku takim ręcznym. Kurczę, ludzie, to jest taki pysiaczek, że aż szkoda pić. Najgorsza lura, ale to jest takie pyszne, coś niesamowitego. To jest najlepsza kawa. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?